हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? नौवा भाग। मक्खन या अंडे की जद्दी में जरूर कोई ऐसा पदार्थ था जो सामान्य विकास के लिए आवश्यक था, परंतु मक्खन या अंडे की जद्दी में मौजूद यह पदार्थ पानी में घुलता नहीं था, वो पानी में घुलनशील नहीं था। भोजन में पाए जाने वाले पदार्थों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। कुछ पदार्थ पानी में घुलते परंतु वसा में नहीं, यह पानी में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ वसा में घुलते हैं परंतु पानी में नहीं, यह वसा में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। क्योंकि चूहों के विकास के लिए जो पदार्थ आवश्यक था वो मक्खन और अंडे की जद्दी जैसी वसायुक्त चीज़ों में मौजूद था, इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि पानी में घुलनशील नहीं था। पर वसा में घुलनशील पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं अक्सर ईंधन नामक रसायन में घुल जाते हैं। जब मक्खन और अंडे की जद्दी को ईंधन में भिगोया गया तो चूहों के विकास वाला पदार्थ ईंधन में आ गया। मैककोलम और डेविस को पता था कि अगर इस पदार्थ को चूहों के भोजन में मिलाया गया तो वे जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। शुरू में मैककोलम और डेविस को उन चूहों में जिनके भोजन में इस खास पदार्थ का अभाव था कोई विशेष रोग नज़र नहीं आया, बस उनका बढ़ना बंद हो गया। बाद में उसी साल दो अन्य अमेरिकी रसायन शास्त्री थॉमस बर आसबोर्न और लेफिट बेनेडिक्ट मेंडिल ने पाया कि जिन चूहों के भोजन में इस विशेष पदार्थ का अभाव था उन्हें एक प्रकार का आँखों का रोग था, उनकी आँखें सूखकर फूल गई थी। इसी प्रकार की बीमारी कभी कभी इंसानों में भी पाई जाती थी। इस बीमारी में लोगों की आँखें ना केवल फूल जाती थी परंतु उन्हें मंद रोशनी में देखने में भी दिक्कत होती थी, खासकर रात के समय। इसलिए इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात्रि का अंधापन नाम दिया गया था। ऐसा लगा जैसे दो अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हो। वसा में घुलनशील विटामिन रात के अंधेपन का उपचार करता हो और पानी में घुलनशील विटामिन बेरी-बेरी रोग का इलाज करता हो। अगर दो अलग अलग विटामिन्स हो तो उनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए। किसी भी रसायन के सही नामकरण के लिए रसायन शास्त्री उसके परमाणु में अणुओं की संरचना जानना चाहते हैं। अणु किस प्रकार परमाणु में सजे हैं उस आधार पर वो उसके लिए उपयुक्त नाम खोजते हैं। 1913 में हालांकि इस प्रकार के नामकरण की कोई संभावना नहीं थी, किसी विटामिन के परमाणु में अणु किस प्रकार सजे हैं यह किसी को नहीं पता था। एक लंबे अरसे तक इसका सही उत्तर नहीं मिलेगा यह भी लोगों को पता था, इसलिए मैककोलम और डेविस ने जानबूझकर विटामिन्स को उनके सही नाम नहीं दिए। उसकी बजाय उन्होंने विटामिन्स के नामों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया।